إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلسي واتي سنو تيري بودي المنتقى من إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. مملني بليغي نيجي وانتي الباب الرابع مو ينتي لبنت به نيجا تخيو وان تيا آيو بوبينغا خمني sunu borom ci la doon waxe nan faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lilislam, sa borom ki mu nam gindi koku de da fay yatal dendam ci islam, mangok da fay xajo islam. Islam du nek ci mom haraj jafagne jafagne ak khat khat dedet, da fay nek ko xamanteni ni islam day nek ci mom teddenge, islam day nek ci mom texe gu aduna ak gu alakhirah, comme ni mu jito won ci ay aya sunu borom don wax nan wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. آية بوبو سنو بروم توديفا ليغا خامتيني ني موم موي ريفيلاسيون بي روح روح خامغيني موي لي دوندال واي كذلك مملال كوفا ci melokanu leer ngok ngeum ga nga xamanteni ni moy leer ga nit ki di nito te ku wax leer rek wax njub, lolou motax sunu borom ne nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Nga gis kon mom islam ruh la, ruh day dundal, mom islam leer la bo xamni des ci nitu ngir nga mëna tek sa bop ci yoon bu jub bi, manam ngir nga mëna jaar ci yoon bu jub bi. Lolu ma tax sunu borom ñi nga xamni ay nafiq lañ, nga xamni ñew nañ ba gis njub waye dañ ko nangu ci seen lamiñ te nangu ko ci seen xol, sunu borom di door ci ñom misal ci suratul baqara. سنو برمنا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. سنو برمنا نيو نسين مثال دفا ملني مثال كينغا خمني دفا تال أكوب تال همغا بوني كيتي لندم دال دي تال أكوب تال lila wër nonu da ngay gis mu leer kem rek kem tak takku tal bi num toll. Sunu borom mu ne bañu démé ba la leen wër leer, sunu borom ne ma dal di fay jëlé leer ga ba ngok dal li leen di bayyi nak ci lendeum ñu nekk ño xamni gisatuñu. Kon gis nga ndax nafiq mom en réalité non la, moy ki nga xamni day woné islam ci biti te fek ci biir ak kéfir mo fa nek, sunu borom door ci mom goge misal. Kadhalika ci benen aya sunu borom di wax nan aw man kana mayitan fa ahyaynahu waj'alna lahu nura yamshi bihi fin nas, ka nga xamni dafa faatu won ñu dal di koy dekkalat defal ko leer go xamni mom lay doxé ci biir nit ñi, indil ko wahyu mu nek ci islam nek ci ngeum bu ko defee lolou nek leer ga nga xamanteni ni mom lay doxé ci bir nit ñi. kenen ko moy ka nga xamni nak masaluhu fi dhulumat laysa bi kharijin minha misalu ki nga xamni nak mom dafa nek ci ay lendeum ay ténèbres yu superposé wu nga xamni nekku di ca genn ma ngok koku moy ka nga xamni sunu borom tabaarak wa ta'ala mom lay junju ci aya bi nan waman yurid ay yudillahu ka nga xamni nak sa borom dafa nam ci mom ak sanku koku de yaj'al sadrahu dayiqan da fay def xolam mu nek xol bu xat ma ngok harajan islam nek ci mom jafé jafé dal difficulté akuk 10 lol sax ma ngok koku da ngay gis kon mbiri ni mu difficile ci mom xam dinam metti lol pour mu meuna xam dinam jeffe dinam metti lol pour mu meun ko jeffe danaka ci reer lay gëna nek ka ci xam ci moy yalla lay gëna nek ci top yalla ma ngok du ci am dal gennuk yaatuk xol waye ci xat xat la cey nekke ndax lan lolé nak lako waral moy lan moy la nek ci mom ci deddu ak woné ginnaw mo taxone sunu borom ci benen aya muné waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm alqiyamati a'ma ki nga xamni dafa deddu sama wahyu bi alquran bi fatali gi waré gi koku de dana am dundu bu xat bu metti ma ngok fi ci aduna te yawm alqiyam des nako dekkal mu nek ko xamni day silmaha kon nga gis misal bobé nga bayiko xel muy ñaari misal yi ki nga xamni sunu borom yaatal na xolam leral ko dindi ci gep difficulté gis nga ci digam ak islam ak nga xamni xolam mom dafa xat nek ci jafeñ jafeñ nek ci choono ma ngok ba melni sax ki nga xamni day yek wa asaman ni mu nekk yek bo xamni yek bu metti la borom téré mu ne fa ahlul huda wal iman ñun jup ak ngëm de lahum sharhu sadr wattisa'i wa infisahi dañu am ñom akuk yaatuk deun xol bu feex xol bu neex gis nga ma ngok xol bu feex xol bu neex mu ne wa ahlud dalal lahum dhiqu sadr wal harij ñan reer nak ñom ak sankute ñom dañu am deun yu xat ak jafeñ jafeñ ak difficulté mu ne wa qala ta'ala afaman sharaha allah sadrahu lil islam fahuwa ala nurin min rabbih mu ne sunu borom ne xana giso ki nga xamni sa borom mom moy yaatal deunam ci islam gis nga islam ñew sa borom defal ko akuk yaatuk deun mu nangu islam mu oyef ci mom lol oyef ci mom tol magok islam neex ko magok islam nek la nga xamanteni moy rabi'a qalbi wa nura sadri rabi'a qalbihi wa nura sadrihi nek printemps wu xolam nek leeru li nga xamanteni ni mom moy deunam gis nga ma ngok nga xamni lepp lo xamni rek islam la da fay yaatu ci xolam da fay neex ci xolam ma ngok sunu borom ne mu nek nak ko xamanteni ni da fay teggu ci njub manam ci leer go xamni min rabbihi mi ngi bawo ci borom kon gis nga sew sew bu am solo fofu ma nga fa moy lan leer gi nga xamni sunu borom daf ko rattacher ci bopam ala nurin min rabbihi leer gu bawo ci boromam kon gis nga gindiku gogu ci sunu borom lay bawo mbongo mune fa ahlul iman fi nur wa inshirahi sudur mune ñoñ gem ñom ñi ngi ci leer ak deun yu feex deun yu yaatu mbongo wa ahlud dalal fi dhulma wa dhiq sadr mune ñoñ reer ñi ngi ci lendem ak khat khatuk deun lol nak aduna ak alakhirah la ma ngok aduna ak alakhirah la aduna fi dañuy am ay étouffement spirituel ma ngok lay tijje ko jëm ci sen borom lolou day dis lolou day xat lol boné islam rek nga gis ñu daldi sañ sen nop wallaw ala adbarihim nufura gis nga comme nako sunu borom di waxe ci aya bobu gis nga wa idha dhakarta rabbaka wahdahu fil qur'an wallaw ala adbarihim nufura bo tuddé sa borom mom dong dal ci alquran nga gis len ñu fetterlu mangok wan la gannaaw ndax na muy diisé ci ñom isma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah gis nga xolu ña nga xamanteni ni gëmuñu al-akhirah ngay seen xol commencé fetterlo ko bitter ñu koko wañaaru ndax lan wa idha zikra allah wahdahu suñ tuddé yalla mom dong mangok waye ña nga xamni nak ñom suñu borom daf leen defalaku leer def leen len manam tedde nge aduna ak gu al-akhirah ñom c'est l'effet contraire dañu ubbeeku ci lepp lo xamni dafa jëm ci seen borom mangok mune kon wal maqsud jublu way bi fi moy lan an hayatal qalb niku dunduk xol wa ida'atuhu ak leeram maddatu kulli khairin fihi moy matieru wala jumtu wayu lepp lo xamni rek mbax la guy nek ci bir xol bobé wa mautuhu dewam wa dhulmatu akuk lendoman maddatu kulli sharrin moy jumtu wayu lepp lo xamanteni rek lu bon la luy nek ci bir xol bobé kon bayil xel bu bax li nga xamanteni ni moy li ag ci sa bir xol lolu bayiko xel bu baxa baxa bax li ngay duggal ci sa bir xol mo xam ci sey beut lay jaar pour ag ci xol parce que fofu buntu la mo xam ci nopi lay jaar pour ag ci bir xol yi parce que fofu buntu la mo xam fenen lay jaar ci bir cieri ci lamagne bi wala fenen parce que fofu yi tamit ay buntu la cieri ci biti bu ci nek rek amna lien wam ak rapportam ak lay ag ci xol ba aller retour li dem di ñewat kon lolu bayiko xel bu baxa baxa baxa bax pangok la ngay duggal pour mu ag ci sa bir xol la ngay autoriser muy jall bayiko xel warna nek wahyu warna nek leer warna nek njub mangok li mo wara jall fess ci bir xol bi bu ko defé resultat am day nek njariñ ñu wax bu fekenteene nak lendeum la bu fekke luy ray xol bi la a kazalika bu agge ci xol bi tamit resultat bu mel nonu lay am bu boba lolou moy feñ ci biti bu ko defé kon ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.